Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag i Danmark. Mit navn er Anders Lund Madsen. Dette program er De Sorte Spejdere. Klokken er nu lige 8 minutter over 2. Det betyder, at der ligger et hav af vellyd foran os. Mig, jer lyttere. Og så vel også dig, ikke, gamle far? Jo. Det tror jeg da vel. Du har fået gangstativet herind. Ja. Fået parkeret træcyklen med den lille... Revhalen. og den lille håndmixer op mellem benene der, og så kører vi. Og lige så taget noskuglen sædet med ind. Ja. Og en lille plæt har du da også. Mm. Og hvad hedder det? Ja, hvad hedder det, Anders? Tuborg Classic Vesten har jeg da også fået. Tuborg Classic Vesten. Tillykke til Jonas Motzfeldt. Nu skal vi selvfølgelig passe på, hvad man siger om invalide, eller førtidspensionister, absolut, eller pensionister i det hele taget, eller efterlønsmodtagere. Ja. Fordi så sidder derude og bliver rigtig, rigtig meget, meget sure. Det kan godt gå. Og det har jo aldrig været mening. Aldrig. Aldrig. Men hvis nu man var førtidspensionist, eller invalidepensionist, eller efterlønner, og man måske havde mere tid til tingene, end andre har. Ikke fordi, at man skal gå grin med det at være pensionist eller noget som helst. Men man må nødvendigvis have lidt mere tid, end folk, der skal på arbejde 8 timer om dagen. Ikke? Ja, 12 timer om dagen. Det skulle man mene som udgangspunkt. Som udgangspunkt. Ikke for at sige noget. Og det er jo godt, tid er godt. Mm. Gud, han skal vide, jeg gerne vil have mere tid. Så har jeg tit tænkt over, og i dag slog det mig virkelig hårdt. Ja, hvad? Lige fjeset. Hvad kom der der? Hvem sidder egentlig og læser de der radioprogramoversigter i aviserne? De er i alle aviser. Radioprogramoversigter? I Information, der har man kun P1 og P2. Ja. Og det er klassisk. I Ekstrabladet har man P1, P2, P3. Det er klassisk og P4. Og i Berlingske, der har man kun TV2 Radio, ikke? Jo. Og Radio 100. Men så er det ting, hvem læser dem egentlig? Jamen, det er jo nok folk, der har god tid til at helt om i aviserne. Ja, er det eller det? Folk, der starter bagfra. Det gjorde min far jo altid. Nu har jeg læst, eller bare taget dem ud for Ekstrabladet, ikke? Eller det er P1's programoversigt. Den er jo så også i Information og i Politikken i hvert fald, ikke? Ja. Weekendavisen. Klokken 5 er der klubværelset i morges. Klokken 05.15 frisøren på Solkysten. Oh. Det er et synd, man gik glip af det, ikke? Ja, lidt. Så er der klokken 6 radioavis. Det er der jo også klokken 7, klokken 8, klokken 9, klokken 10, klokken 11, klokken 12, klokken 13, klokken 14 og så derudad, ikke? Ja. Så er der P1 morgen. Ja. Så er der P1 morgen fortsat. P1 formiddag. Oh. Horisont på P1. Det går for ham. Radioavisen klokken 12. P1 debat. Debat, også godt. Pleje med i solen. Radioklassikeren, Radioavisen klokken 14. Mm. Altidens historie. Så er der klubværelset. Igen. Radioavisen, så er der apropos, så er der P1 debat, så er der radioavis, så er der orientering, så er der radioavis, så er der orientering fortsat. Så er der meget apropos det, vores program handler om i dag, 1855 nyheder fra Grønland på dansk. Kalkhlin Nynacht. Radioavis, Kulturnyt, ja. Radioavis. Igen. Gårdbo på E1. Det er godt program. Danmark Kort. Så er der radioavis, så er der orientering, så er der orientering fortsat, så er der plejehjemmet i solen. Igen. Så er der P1 debat, og nu vil jeg altså henvende 0028, ikke? Så er der apropos. Ja. 0053 Danmark Kort. Kort, ja. Og 02.55 orientering. Igen. Man har jo egentlig ikke grund til at have det her stykke papir. Ikke fordi, at vores egen er meget bedre. Vil du høre, P3's? Ja. 0503, tidlig morgen på P3 med Kenneth K. Og der kan jeg godt afsløre, når Kenneth læser vejrudsigten op, for eksempel i morgen tidlig, mellem 5 og 10 minutter i 6, ikke? Ja. Så er det en vejrudsigt, han læst op, altså fordi det bondede program, Kenneth er der ikke, så han har læst den op for 14 dage siden, og han håber han på, han håber at vejret er som... Som en eller anden klavoyant har sagt det. Ja. Så 06.05 eller godmorgen P3 med morgenholdet. Ja, det er godt. Der er jo en fejl her, for de starter jo 05.55. 09.05 er der Rio Bravo. 11.30 pladeparade. Klokken 12 P3 nyheder. 12.04 P3 sporten. 12.06 pladeparade. 14.03 De Sorte Spejdere. De Sorte Spejdere er fortsat. P3 sporten. Mondo. P3 sporten. Mondo på P3. P3 med Sara Otte. Aarhus by Night. Radiosporten. Ja. Radioavis, Aarhus by Night og Natradio. Ja. Og det er det samme ud, dag ind, dag ud. Må jeg sige noget? Jeg var journalistelev på Ekstrabladet i sin tid. Ja. Og der havde jeg 3 måneder på det, der hed Radio-TV-redaktion. Ja. Og der skrev jeg det der. Det kan du ikke have gjort, fordi DR sender jo et gul og en grønt og et blåt program ud. Det gør de nu, Anders Breinholt. Dengang, der sendte de også gul og grønt. Så skulle man selv til Så læste man, så havde man sådan en lille lineal, man havde lånt af ældste journalisten, ikke? Og så satte man den under linje, og så skrev man ind på computeren. 12.03, sporten. Oh. Enter. Ind igen. Og det var noget, der hed... Altså, det var ikke sådan egentlig tekstbehandling, det var sådan noget. Det var altså en sort skærm med grønne bogstaver. Det tog sådan 6,5 timer, så var det... Så var den dag gået. Ja, så var det hjem. Så kunne du hæve 6 millioner af pension. Ja, det fede var, at øllerne var ret billige inde i Politikens Hus. Det var det eneste, som aldrig steg. Og var det meget TV-redaktion, der... Det skete. Ja. Hvor mange mænd eller kvinder, hvor mange ansatte var der på den redaktion? TV-redaktion var der længere 3 ansatte på. For at lave det der? Ja, men det var eleven, var ham, der lavede noget, ikke? Men også, hvis der bare er 2 ud af 100.000 eller 200.000, der kører Ekstrabladet i løbet af en dag, der læser dem, ikke? Ja. Så ved man også jo, så er det givet godt ud. Præcis. Så er der nogen, der bruger det. Og de få, der bruger det, det skal også være noget for dem. Ja, der skal være noget at læse, der skal være noget at skrive. Sådan holdes julen i gang. Ja. Med denne indgangsbøn byder vi velkommen. Til De Sorte Spejdere. På P3. Kære lytter, jeg kan sige, bare for lige, hvis du nu sad og skulle noget andet i dag. What? What? Der er noget musik, der spiller, der ikke bare spille. Det er, fordi... Det var en fejl. Nå, det er Peter Lovs. Vores teknik er også tilbage i dag. Velkommen tilbage, Peter. Tilbage, tilbage. Eller, han er... Hans krop er her. Det er sådan, at den her uge og de næste 2-3 uger, der er Danmarks Radio overbefolket af bebumsede unge teenage piger og drenge. Ja. I alderstrinet 7. til 9. klasse. Korrekt. Og af en eller anden årsag, så har Tony Scott kommet, eller det ved vi godt, det er en ung mand, der hedder Ejner. Ja. Og Ejner, han har været journalistpraktikant. Ja, det finder vi ud af, fordi, men det er sådan, at Ejner, han sidder ude og kigger og har en som om, han, der er sket et trafikuheld. Eller et eller andet meget, meget ulækkert ligger på. Og så sidder han og kigger ind igennem glasruden, og så sidder han bare og kigger herind og tænker, hvad er det med? Man kan sige, at Ejner er jo ikke den typiske P3-lytter. Hvad er han så? Er han Voice TV-seer? Hvor er han henne i det unge segment? Det er jo det, der er det spændende, fordi vi vil jo meget gerne ramme Ejner. Og alle de andre i den målgruppe. Ja, ja. Fordi at DR skal også ramme andre end den ældre del af befolkningen. Præcis. Og også den unge. Ja. Og, for på et tidspunkt kommer Ejner op og betaler skat og får indflydelse, og så er det godt, at vi er gode venner med ham. Ja. Og forhåbentlig også medielicens, eller hvad den hedder, om en 15-12-20 år, når han skal til at betale licens, ikke? Ja, eller vælge, ikke? Med mindre, at der allerede har været nogen ude for DR, Jure har sagt, du skal også betale. Jamen, jeg er jo ikke, det skal du bare, fordi det er de nye regler, ja. Og dem har vi lavet. Og så kommer det. Licens, Lars. Ja, en lille grim bamse. S-L-S-O-T-C-R. Det var en hund, ja. Det var dengang, man lavede ordentlige kampagner. Ja. Men der kommer sådan en ungdomstest senere i programmet. Det her er ikke en programoversigt. Det er bare for at smide det er bare for en forklare, kød. Hvad sker. Ja. Og så tænker folk, åh, dem kunne jeg godt til mig at tage. Ja, det skal også. Kender man de klip, vi spiller, eller de fænomener, de ting, vi snakker om senere i programmet, så ved man, at man er ung med de unge, eller man er ung, ja. Og kender ungdomskulturen som sådan. Men det er vel også en slags test, som vi har lånt lidt et sted op i systemet, for ligesom, hvorledes man også her fra stationen vurderer, om man er med på den eller ej. Man kan sige, at den her test... Ja. Den har man brugt i... Brugt den efterhånden i 10 år, ikke? Jo, så man brugt den i de der fokusgrupper, altså, ja. Hvor almindelige danskere sætter sig ned i et lokale, og så står der en fra DR's marked, eller fra... Og dem kan man kende på, de er meget spids sko stadig. Hurtigt knæpper sko, ikke? Fra analyseafdelingen, ja. Og så står de, og så spiller de nogle klip fra radioen. Eller briller med lidt for tyk stel herude også, ja, i siden, ikke? Det er rigtigt. Ja. De kom ikke rigtig ind på det der reklamebureau, eller det der mediebureau, men så var de her, og de er rigtig gode folk, skal de sige. Glimrende folk. Og så står der som regel også en redaktør i Danmarks Radio. Det er en redaktør, kan man kende med en, der har haft 800 forskellige chefjobs i Danmarks Radio. Ja, og stadigvæk ingen af dem har rigtig passet. Nej. Ligesom sko, hvor det knaver lidt. Ja. Men så får man en nyt. Ja. Og det vidunderlige ved Danmarks Radio, der er rigtig mange mellemlederstillinger ledige hele tiden. Altså, der er en vis form for cirkulation, hvor man prøver hinandens slags udveksling. Ikke? Ja, det kan man sige. Det er en form for erhvervspraktikantisme. Bare for folk i midten af 40'erne. Og der kan man også sige, det man kan kende om, hvem er så i marketing og hvem er redaktøren, det er det, altså redaktøren, der sidder ned. Ikke? Ja. Hvor ham i marketing, han stadig står lidt og stritter med sine sko. Men det er jo fordi redaktøren altid, ej, jeg har så travlt. Ja, travlt. Kan du ikke sende mig en mail, så får man svar sådan en 28 uger efter, når man lige har rykket et par gange. Eller smider man en mail, tror jeg, det vil sige. Så er der en redaktionschef, og der er altså, så er man deroppe af. Ja. Så er man virkelig. Så, så skifter man ikke arbejde helt så tit, fordi man ret sjældent kommer. Ja. Men så sidder de med i det her lokale. Ja. Man kan sige, dem som det handler om, for eksempel, det er nu en fokustest på vores program. Eller på Godmorgen B3, eller Hit med sangen, eller et eller andet. Det er ligegyldigt, hvad det er. så inviterer man aldrig værterne selv, ikke til at være i rummet, men så kunne man sidde i et andet lokale med et fjernsyn, så man kunne på sin egen krop mærke, hvad det var, folk synes om ens program. Absolut. Det gør man ikke. Det man så gør, det er, at man holder det ligesom for sig selv, den her fokusgruppe, internt på cheflag i huset, og så kan man godt mærke, når cheferne ikke hilser til frokost, ja, på samme måde som de plejer, når man møder på arbejde, så er det fordi fokusgruppetesten har været dårlig. Ja. Og så bliver man jo lidt ked af det og sådan noget. Man bliver stille. Og man vil jo gerne have dårlig kritik, det er jo ikke det. Altså, nej, nej. Konstruktiv kritik vil man altid gerne have. Men det er så det fine slebende instrument, vi har besluttet for at benytte over for Ejner. For Ejner. Men spørgsmålet er, hvis I ikke skal spille et stykke musik, og så i virkeligheden bare tage Ejner ind, for nu har vi snakket så meget om det, og så er den givet med. Så er den ligesom enden, ikke? Jo, eller... Det var forkert formuleret. Ja, det er rigtigt. Det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Ja. Et stykke musik, det er noget, du har forberedt. Prøv at høre. Åh, det er godt. Det er The Cure. Ja. Så skal man have de sorte øjenskyg på. Ja, det kan man godt. Og så lige høre en gammel udsendelse af Tværs. Ja, og lidt papirblad. Og dengang Kenneth Sinclair barometret. Det er dejligt år. Og jeg ved også, I øvrigt, jeg har ikke fået sagt. Også en god video, det er dejligt at være tilbage, og så er det dejligt, og vi kommer til at lave et godt program med det. Ja, vi skal bryde smittekæden. Ja, hvordan gør vi det? Vi ikke rører hinanden så meget, som vi plejer. Det er lidt sent. Ja, så gør vi det i morgen, ikke? Jo, så er det i morgen, vi gør det. Ej, når kommer du her, en lille fyr? Kom. The Cure og nummeret hedder Lullaby. Du lytter til De Sorte Spejder direkte her på V3. Og Danmarks Radio er jo som sådan en institution, som er åben for alle, om man vil. Fordi i den perfekte verden, set med deres øjne, der betaler alle jo medielicens. Hvilket ja. Betyder, at så har alle også mulighed for at få noget igen af Danmarks Radio. Yeah. Forhåbentlig via diverse programtilbud, internettilbud, hvad ved vi, hvad ved jeg. Det skal bare være i orden. Sådan er der så vi er en familie. Ja. Og en ny medlem af familien introducerer vi vel også i dag i en vis forstand, ikke? Ejner, velkommen ind for i programmet. Jo, tak. Og tak fordi jeg må komme med, være med i de sorte spejder. Tak skal du have, Ejner. Sorte ridder. Ja, godt du kan huske det, fordi nu skal jeg fortælle dig noget af din lille... Ejner, hvor gammel er du? Jeg er 15. 15 år, og hvad klasse går du i? For en 9. For hvilken skole? Bernadotteskolen. Hopsan. Ups. Så er det allerede nu, skal passe på, Anders. Bernadotteskolen, skal du lige vide, Anders, er skolen, hvor alle beslutningsdager bliver lavet. Ja. Da Mew har gået, der snakker I meget om det? Ikke rigtigt. Nej, fordi Mew er bare en af 100. Snakker I om det der The Storm, det der helt vildt fede danske band? Uha. Nej, det er ikke det store samtaleemne, må jeg lige indrømme. Hvad snakker I om? Vi snakker om... hvad fanden snakker vi egentlig om? Vi snakker egentlig ikke. Bernadotteskolen, kan jeg lytte, ligger naturligvis nord for København. Gentofte. Det er fint. Det er en privatskole. En privatskole, hvor at, folk, der aldrig rigtig selv blev kunstnere, sender deres børn op i håbet om, at de bliver det. Er det ikke rigtig, Ejner? Der er også mange kunstnere, der sender deres børn op i håbet, at deres børn også bliver kunstnere, men ikke helt så gode som dem selv. Hvad hedder din... Du hedder ikke Trul eller Kløvedal Reik eller sådan noget til efternavnet? Nej. Hvad er dit efternavn? Sejlin. Det er, der er også nogle kloge, der hedder. Jamen, mange kloge, der hedder sig. Ja. Men Ejner, grunden til, hvorfor har du søgt ind på Danmarks Radio som erhvervspraktikant? Ja, det er fordi, jeg synes, at det er så fandme voldt godt. Og, det er noget, det jeg godt kan lide at høre. Det er det, jeg ved, ja. Men, mener du det, eller er du stærkt sarkastisk nu? Nej, jeg mener det faktisk. Jeg synes, at de gør et godt stykke arbejde. Ja. Specielt på træ og de sorte ridder. Ja. Fordi nu skal du høre her, min ven, inden du bliver alt for kæk, ikke? Og så kan du blive slugt op til den lille Bernadotteskole igen, og så kan I sidde der med nogle modellervoksen. Fordi Tony Scott er en af en mærkelig årsag, har han altid sådan de lidt yngre drenge med rundt, når de er erhvervspraktikere. Yeah. Og Ejner, du kommer så ned på, han henter dig i en anden afdeling, så siger han, Ejner, nu kan du komme ned på træ, og så kan du være med og se, og så godt tilbud jeg at give dig, når de sorte spejder sender, og så siger du, det kender du ikke. Og det gør lidt ondt. Tak skal du have. Men det er jo fair nok, at man ikke kender det, fordi du går du jo også i skole der om eftermiddagen, når vi sender. Der læser du jo lektier, så der har du jo ikke mulighed for at benytte dig af medierne. Nej. Og så kommer du ned på redaktionen, og så siger du til Tony, de der de sorte ridder, hvad er det, de er for nogen? Ja. Men det er så det radioprogram, du er med i nu, der hedder De Sorte Spejder. Jo. Og Ejner, vi er rigtig glade for, at du har sagt ja til at være med i vores lille test. Ja, også fordi vi får lidt... Vi bliver lidt angst for, at hvis du ikke kender det her program, så kan det være, at så er det sandsynligvis os, der har en fejl, og ikke dig, Ejner. Jo. Så derfor, for ligesom at spore os ind på, hvor godt hvad kontakt... Hvad er fejlen? Præcis. Ja. Man kan sige, det her er vel en fokustest, hvor at, vi benytter os af alle, der møder op til en fokustest i Danmarks Radio. De får en kuglepen. Og så får og en mulepose. De fire lydklip eller filmklip. Og det her, det er så kun lydklip, fordi det er radio. Ja. Så spiller vi for. Og så skal du ud fra det, du hører, sige, hvilket DR-program er det? Ja. Er det noget, du kunne lide? Okay. Har du hørt det før? Au, det er jo farligt. Og er det hipt? Jamen, det sidste er det vigtigste, ikke? Er det noget, om man det taler hipt, om? Eller hvad? Om man taler om det på Bandedotskolen. Nå, ja. Okay. Er der skruet op for den anden kart, Peter? Det er der. Godt. Så og er vi klar. Skal jeg sige, det er en form for bånd. Ja, det var lidt internt. Er du klar, Ejner? Og kære lytter, du kan også med derude, fordi kender du klippene, kender du ikke klippene? Så kan du være i fokusgruppe i morgen. Så er det bare ja, nej, spørgsmål? Det skal nok lide, men det vender vi tilbage. Nu tager vi, lad os tage klippet, Anders, og så se hvad det giver. Ejner, skal du høre, hvad vil du gerne være, når du kommer ud fra Bandedotskolen? Jeg ved ikke, et eller andet inden for kunst, kunne jeg godt prøve at eksperimentere lidt med. Er det videokunst så, eller installation? Ja, eller mere? Altså det ved jeg jo ikke helt endnu. Nej. Jeg spiller noget guitar her for tiden. Gør alle det ikke på Bernadotteskolen? Hov. Der er også mange, der slår på triangel. Ja, ja det er enormt udbredt. Ja. Men nej, ikke alle. Nå. Okay, men vi er Ejner, min ven. Nu skal du høre. Nu spiller vi klip, og vi hører lige lidt af det. Og så kan du fortælle. Eller, ja. Kom her. Når du hører det her, Ejner, hvad tænker du så? Ja. 15-årig ung mand. Jeg tænker Britney. Ja. Der må være noget med Britney. Ja. Og Britney er... en bitch. Ja. Men hvem er Britney Spears? Hvem er Britney Spears? Hun er en popsanger. Hun har jo været ude i noget forfærdeligt snavs, hører man meget i bladene her. Det går ikke. Tiden. Og så ved jeg ikke, om hun har et comeback her for sådan, jeg ved det ikke rigtigt. Det er der heller ikke rigtig nogen andre ved. Det kunne ikke være mere præcis. Jeg kunne ikke sammenhænge. Det eneste, jeg kan sige, jeg kan tilføje til det, Ejner allerede har sagt, det er jo, at netop i går mødte hun jo op i retten igen og kørte igen lige efter. Ja. Det næste, vi skal høre, det er afvælgelse for en computer. Prøv lige at se på, hvem du er. Hvis jeg siger Danmark DR1 eller Voice TV, hvad siger du så? DR1. Okay, godt. Så kender du måske det næste. Prøv at køre klippet. Grot og søn. Emilia er nu Alia Cesares. Ja, der griner du skælv, så. Ja, så bliver der bare kom der varme i kinderne. Så rykker det i sværet. På erhvervspraktikant, som man siger. Velkommen. Så er Lansen klar. Så er I blevet klædt om. Så. Kom ind og sidde ned. Upsa. Au. Det magiske land Barda strækker sig for magiens tårn. Det her, det er den udsendelse, der hedder Barda. Hvad handler den om, Ejner? På det handler om noget med ridder og svær. Ja. Og det er voldsomt. Det er action. Og samlet betegnelsen for den her form for fritidssyssel. Ja. Som mange unge mennesker kan du den? Ikke rigtigt. Eller må jeg lige få et spørgsmål? Skumgummisvær og amagerfælde. Tryllestøv og ude i Karskoven. Om jeg kan den. Nej, jeg gør mig ikke så meget i den ting. Men hvad hedder den for helvede? Rollespil. Sådan. Ja, for helvede. Det var bare det, vi lige det. Tak skal du have. Nå, så den næste her. Den er lidt svær. Den bliver lidt sværere. Er du klar? Ja. Bare skru ned for det der. Den kommer her. Prøv lige efter. Okay, guys. These eggs have given us a lot of trouble in the past. Does anybody need anything off this guy, or can we bypass him? I think Leroy needs something from this guy. Oh, he needs those devout shoulders? Isn't he a paladin? Oh, that's a lot better than we usually do. All right, chums, ready, guys? Let's do this. Leroy Jenkins! Oh my god, he just ran in. Save him! Oh jeez, stick to the plane! Oh jeez, let's go. Stick to the plan, chums! Stick to the plane! Oh gee, oh fuck. Give me my intervention! Hurry up. Bare skru lidt ned. Og lad det køre. Ejner, hvad hører vi her? Jeg ved det ikke. Simpelthen. Jeg har intet klø. Har du internet derhjemme? Ja, lidt. Har du bredbåndspil? Er det bredbånd, eller sådan? Hvor den, der står? Det er sådan en sender, så det er jo trådløst. Det må være bredbånd. Eller? Nej, det er bredbånd. YouTube, siger det noget? Ja, meget. Okay. Okay. Det her er et af de mest set klip i YouTube nogensinde. Okay. Hvis jeg siger World of Warcraft, hvad siger du så? Så siger jeg wow. Og jeg kunne ikke sige det mere præcist. Jeg siger den. Jeg siger go. Det sidste klip, vi skal høre, Ejner, i den her test. Ja. Du, Britney har du. Ja. Der, var der kommer du tilbage på en dødsskole på mandag, og så ved du her meget om Britney, men ikke så meget om, det andre unge, ifølge deres undersøgelse går op i. Ikke? Ja. Men den sidste kan du garanteret godt. Mm-hmm. Ja, jeg tror det er for de virkelig unge seere ja. Og lytter. Ja. Prøv at høre efter. Goddag og velkommen til VTech. I dag tager vi jer med på en rejse ud i vores eget solsystem. Og i dag behøver vi ikke at gætte så meget, som vi gjorde i gamle dage, fordi vi kan basere sådan en rejse på billeder og film, som er optaget af sonder, som har været derude. Ja, fordi det fingre. Vi har været der, eller rettere maskinerne har været der for os. Men skal vi ikke lige først se, hvor det er, vi skal hen på vores lille rejse? Jo. Det ser temmelig uoverskueligt ud, det billede, vi har her af vores solsystem, med alle banerne og planeterne. Griner du igen, Ejner, når der bliver sagt solsystem? Herinde har vi solen. Lille laven, mand. Og nærmest til solen har vi en planet, der hedder Merkur. Så lidt længere ud har vi Venus, og vores egen lille planet Jorden. Med det er det, der hedder formidling, Anders. Det er faktisk, smukt, ikke? Og går vi endnu længere ud, har vi Mars. Og til så til den store planet, Jupiter heroppe, med alle månerne, den største planet. Mm. Og så skal vi helt herned og finde Saturn med ringen. Og så går vi helt herop, Uranus. Uranus. De ydre planeter, ja. Neptun. Neptun. Og nummer 9 helt langt herude, Pluto. Sådan. Pluto. Og ind i dette virvar af planetbaner omkring solen, som jo styrer det hele, der styrter de røde baner her, det er kometer, der med jævne mellemrum farer ind igennem solsystemet og ud igen. Sådan. Ejner, det er VTech. Ja. Og hvis jeg siger VTech, hvad siger du så? Jeg siger, det lyder frækt. Ja. Ja, det gør du egentlig. Men jeg ved ikke, hvad det er. Hvis det... det var og er sådan, som børne- og ungdoms indlæringsfjernsyns udbildningsradioen burde være i dag. Har du aldrig i nedbandedårsskolen, hvor der kommer sådan en, sådan en instrument på nogle hjul kørende ind, hvor der er sådan en Betamax-videomaskine, og så er de nede på læremiddelcentralen, lånt et bånd med... fra Statens Filmcentral. Statens Filmcentral. Og så er der film, og så trækker man de der mørkegardiner for, og så har I 45 minutter med noget med brandfare. Nej. Så er det, blevet moderne. Hvordan gør man det nu om dagen? Det med film og sådan noget. Ja. Tænker du på. Jamen, det er jo noget med en projektor. Fint skal det være. Ej, nej, er du begyndt at ryge? Nej, det er jeg ikke. Nej. Har du planer om at gøre det? Har du planer om at begynde at ryge? Nej, det har jeg faktisk ikke. Rusmidler som sådan? Alkohol? Has? Pot? Kokain? Crack? LSD? Det får man i den lille velkomstpakke for Bernadotte-skolen. Der ligger den. Velkommen til Tine. Ejner, det var en fornøjelse. Vi skal selvfølgelig lige regne på, hvad scoren er. Ja, og gør du lige det, Anders? Man kan sige, ud fra din besvarelse, som vil være en almen danskers besvarelse, okay. Så det er vel fuldt hus, Pina og Kommandørgården bliver genudsendt igen på lørdag. Baron og Benzintanken bliver også over huset på Christianshavn. Og Air Force One. Det er godt at vide, at vi er tilbage for det gamle, ikke? Yeah. Ja. Ejner, skal du være her hele ugen? Ja. På B3? Yes. Nej, det ved jeg ikke. Jeg er over på den der ungdomsafdeling. Nå, nå. Hvad laver du så egentlig her? Jamen, jeg er jo med Tony, som I siger. Åh, ja. Det er Tony Scott. Men jeg tror, at Tony vil vise dig kælderen nu, Ejner, og så smutte lige derned og hygge jer. Gider du komme igen eventuelt senere på ugen og fortælle, hvordan det er gået? Ja, ja. Kan du det? Kom torsdag måske? Og fortæl os lidt om ungdomskulturen også. Ja, det vil jeg meget gerne. Tusind tak. Eller i morgen? Det kunne også være. I morgen har vi en popstjerne inde. Thomas Troelsen, hvis jeg siger det, hvad siger du så? Au. Ser han syg ud? Jeg siger au. Au for den. Au for sæsen. Han er med i noget, der Thomas hedder... Thomas Troelsen? Ja. Ja. Lille nå. Fyr. Pænt klædt. Ja. Kan vi ikke starte det her over forfra? Ejner, vi kommer ned i morgen så. Kom ned i morgen, og tag godt til Tony med. Jo, tak. Bare sig, han skal tage noget rent. Tony, Ejner skal have ned i morgen. Det er undervisning. Sørg for, at han får vasket hår og så pænt tøj på. Det er Tony, der skal tage pænt tøj på. Ja, det kunne Ejner sgu også godt. Jamen, det er kreativt. Det skal jamen, jeg vil godt være noget kunstner. Ja, men du kan da godt klæde dig over. Hvad hører vi, Anders? Vi hører et drøngodt nummer, som jeg har taget med, som hedder så meget som... Det kommer her. Hvad, undskyld? There is an end. Anders, fortæl, hvad det er, vi hører. Og man kan også se det på vores hjemmeside, dr.dk/spider. Kan man jo klikke ind, hvor der står playlister. Det er meget godt. Det er The Green Horns med nummeret There Is An End. Mm. Og nu skal vi have en programoversigt. Ja. Skal vi nemlig. Jeg er stadig lidt omtumlet af Ejner. Jeg kan sige, at Ejner har allerede fået rigtig mange fans. Det tror jeg, Ejner havde i forvejen. Ja. Og nu siger du, at Ejner var tjuskeklædt. Det synes jeg er meget urimeligt sagt, fordi at, jeg kan da se, at det er da Henrik Vebskov, han har på der. Ja, det er det faktisk. Det men, gør jo ikke ondt. Rigmandsbarnet har jo... det er da ikke tøjbudgettet, man har skortet på. Ejner har allerede fået rigtig, rigtig mange fans på, ja, på sms'en. Ja. Og, så vores sms. Ja, og mail osv. Og ja, vi kan sige, at Ejner kommer ind i morgen, skal møde Thomas Troelsen, hans store idol. Og så er der flere, der har sagt, hvad med at sætte Kasper for Ty og Ejner, ja, sammen i en ungdomstelefonsamtale? Ja. Og det kan du regne med, vi skal. Ja, det er en god idé, men det er også en lidt et eksperiment. Ja. Det er to generationer, eller to, nej, det er det så ikke. Det er to landsdele, men det er en to kulturer, der skal mødes. Mm. Lidt ligesom Nordkorea og Sydkorea. Ja. Men i dag i programmet, der skal vi om et øjeblik have kattetips. Ja. Yeah. Eller missetips. Det er Nikolaj, der har sendt missetips ind, og de er gode. Mm. Missen vil ikke kæles, hedder et af dem. Så skal vi forbi Fox News. Det er sådan, at TV2 jo... Og TV2 har holdt et møde, går jeg ud fra. Ja. Det må de, eller Fox News har holdt et møde. Ja, og så har man så sagt... Hvad skal vi kalde dem? Dem der. Sort. Ja. Skal vi kalde dem sort eller nære? Eller nære. Eller hvad? Det må vi holde møde om, ja, og det har man gjort. Og her kan man høre, hvad de er enige om. Ja. Så er der et nyt segment, kultur til tiden og tiden i kulturen. Ja. Hvor Bjørn Nørgaard i går var på besøg hos Gårdbo. Mm. Bjørn Nørgaard er jo professor i skulptur, og også har lavet gobelinger for hendes Marcel. John Margrethe, ja, fortæller, og Gårdbo spørger. Og ja, der får man endelig defineret, hvad er en skulptur. Så skal vi huske, at vi i dag skal spille Kronprinsesse Marys australske rockperler. Vi, ja, har jo fået lov til at låne nogle CD'er af Kronprinsessen. Husk at have dem tilbage. Hendes australske musikalske samling har vi fået lov til at låne. Vi skal spille nummer i dag. Ja, og det er et rigtig godt nummer. Så skal vi ind forbi medier, fordi at Bubber og vores gode gamle kollega Lisbeth Østergaard var i Godmorgen Danmark i morges. I Godmorgen Danmark. I anledning af Varm på is. Som jo er deres nye program. Satsning. Hold derop. Så har Venezuela fået en ny tidszone, vi ringer over og hører, hvordan det går med det. Og der siger, jamen det har I skudt før. Ja, ja, men den historie lever ingen vejen. Det gør den så nemlig slet. Den er som en vin, der bliver finere og finere. Og så skal vi naturligvis spille det kendte spil, der hedder Tillis Bingo, ikke? Jo, men her hører vi da vist Kaiser Chiefs. Jeg spørger, det er langt siden, vi har hørt den. Det er det. Og det er muligt, at den er blevet spillet for en time siden. Det ved jeg ikke. Er Band Called Horses, er det de hedder de andre? Ja. De spillede rigtig meget. Ja, det er det. Det skal vi heller ikke spille med. Det er ikke fordi, at det er en rigtig god sang, men nogle gange så skal vi bare give en pause. Men det er ligesom, vi gør med The Storm. Det spiller vi slet ikke. Nej, og så spiller vi en sådan udsendelse om 6 år, hvor vi kun spiller det. Ja, nemlig. Det er det, jeg mener. Fordi så er sol og vind fordelt lige. Præcis. Det var, ja, det var 8 år. Kaiser Chiefs og nummeret, det hedder... Ruby. Jeg tænkte Ruby. Noget. Ja, jeg fik i dag en mail. Jeg ved ikke, at Tony havde det vist også med sit program i formiddags. Af hende der Rihanna med Don't Stop the Music og Umbrella og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Hun kommer til Danmark og skal spille... Hun kommer til Danmark og skal spille i Ballerup Super Arena. Er det korrekt? Ja. En gang i marts. Er det ikke hende, der skal have en anden identitet, når hun går ind på scenen? Fordi hun selv er meget generet menneske, så har hun opfundet en dobbelt identitet, så hun hedder Desiree eller sådan noget, og så går hun ind og er den fræk pige. Da jeg var barn... Der havde du en usynlig ven. Nej, der klædte jeg mig ud som Syrlig Yrsa. Det var hjemme i min mor og morfars lejlighed. Syrlig Yrsa? Som man siger. Man lavede Syrlig Yrsa fræk ting. Nej. Var hun frækker? Syrlig Yrsa var vel bare en dame, kan man sige. Og så... Hvad lavede Syrlig Yrsa? Jamen, Syrlig Yrsa. Er der sådan nogle blanke punkter, hvor du ikke rigtig kan huske? Ja, det er der faktisk. Jeg gik meget søvne som Syrlig Yrsa. Ja, det hos underboen. Som jo var en ældre mand. Og så skulle vi i bad. Nej. Syrlig Yrsa. Hvad lavede Syrlig Yrsa? Syrlig Yrsa havde bare højhældet sko og lidt tøj. Det tror jeg nogenlunde samme som Beyoncé. Jamen, det er faktisk rigtigt. Gud, så har hun stjålet dit koncept. Ja, det er ikke engang nok. Lede sol. Ja. Undskyld, det mente jeg ikke. Så skal der nok i god dag, men Jensen, og nu det... Beyoncé. Ja. Nå, men... I øvrigt har der været mange reaktioner på vores idé fra i går med at benytte Amin Jensen til at skræmme valer med. Men ikke alle reaktionerne har været lødige, så jeg vil ikke læse dem op. Nej, men jeg vil sige, at det var rigtig, rigtig godt. Og den dag, der har været meget kritik og ros af Melodi Grand Prix. Ja. Og til den store finale i Horsens, der havde jeg overvejet, jeg kunne godt tænke mig, Anders, at vi, Danmarks Radio, råder over 35 DAB-radiokanaler. Ja. Og så havde jeg tænkt over, at hvad nu, hvis vi havde vores egen DAB-radiokanal den aften, og så lå lydsporet. Jeg ved godt, det er lavet lidt af Kasper Frank og dem der til bryllup og sådan noget. Mm-hmm. Så kunne det bare være sjovt at kommentere Melodi Grand Prix på sidelinjen, så man fik et andet produkt, men det var stadig det samme. Kan ja, du følge mig? Ja, ja, ja. Men det skal der måske nok have skrevet en mail om, i stedet for at sidde her. Send en mail. Ja. Smid en mail. Må jeg sige noget? Ja. Litterpearls kattegrus. Litterpearls er et 100% naturligt produkt, der absorberer væske i løbet af få sekunder, så perlerne altid føles tørre. Lugt indkapsles i perlerne, og dannelsen af bakterier er minimal. På en hjemmeside ved navn Sølvkatten af 1990, og det antyder nok, der har været en sølvkat noget inden, som man har valgt at terminere på den baggrund. Må jeg lige gøre reklamen færdig? Ja, tak. Litterpearls er kemikaliefrit, ugiftigt og helt sikkert for både mennesker og dyr, også selvom det sluges. Videre. Undskyld. Ja, det er svært at komme videre på, ikke? Ja. Har Nikolaj været sød at sende en henvisning til en artikel med titlen Missen vil ikke kæles? Fordi der er jo mange misseejere, som har det problem, at deres misse er for selvstændige. Ja. Og så... Men det er det, der mange, der siger, når de får mis. Ja. Det er, det er gode det er, i forhold det er til misseren, og det er bare den strejfer, det er sådan en selvstændig mis. Ja, den er sin egen, ikke? Jo, i forhold til, hvis man har hund, ikke? Jo. Men der er inde på Sølvkatten, som jo er et forum, diskussionsforum for katte, eller misseelskere. Hvor man ligesom udveksler erfaringer. Så står der, har man en mis, som er for meget sin egen, altså som ikke er nok kælemis, ja, så er der faktisk stadig nogle ting, man kan gøre. Målet for behandlingen er at fremme tilknytning mellem ejer og mis ved at tilskynde en større afhængighed. Det kan opnås ved at benytte forskellige metoder. Fodringen er en af de væsentlige faktorer til at knytte missen tættere til sig. Det kan udnyttes ved at fodre missen meget hyppigt. Man skal altså ikke lade madskålen stå fyldt, men derimod tilbyde missen små, meget attraktive måltider flere gange i løbet af dagen. Samtidig med fodringen skal man tale til missen, som meget ofte selv taler igen på sin egen måde. Når missen kommer ind for at få mad, så skal man gå til et andet rum for herved og lade missen følge efter en. En god idé at fodre missen på et bord. På et bord. Det giver bedre mulighed for fysisk kontakt. Man kan så blive lejlighed til at stryge missens ryg, når den spiser. Det giver en positiv binding mellem maden og den, der fodrer. Men jeg læser en reklame om? Ja. Alicat Sets. Lækker, lang og kvalitetsfuld line til dig og din mis. Ligeledes med nyttig refleks, så du kan føle dig sikker, når du går en aftentur med missen. Ja. Juster bare missesele i et anderledes design til dig, der ønsker at holde styr på missen. Lavet i en høj kvalitet, med refleks, som hjælper trafikanter til at holde et øje åbent og passe på din mis. 163 kroner. Jeg kan tilføje. Det er en rolle, som medfører en forventning om, at missen giver os lov til at nusse med den, når vi har behov derfor at lyste til. Disse forventninger bliver imidlertid ikke altid indfriet. Tager man for eksempel en halvvild killing, som ikke har været tilstrækkelig i menneskehænder forinden til sig, så kan det være betydeligt sværere at få den grad af kontakt til missen, som mange ønsker sig. En sådan mis vil typisk være den, som nok kommer hjem for at få mad, men som nok lige lader sig stryge på kinden, men som i øvrigt undgår yderligere kontakt. Det skal være den musik, også fordi at hver gang vi læser det her op, uanset om det er pølser, om det er noget med mis, eller om det er små klatter oksefars på modden, så kommer Mie ind, vores nyhedsvært ind. Og ser lidt smule træt ud. Og ser sådan lidt træt ud. Og så virker det måske også bare lidt pinligt, at det altid handler om det. Ja, det er også rigtigt. Mie, du hører også vores program på andre tidspunkter, bare lige lidt i træ altid, ikke? Jo. Ja, men det er som regel lidt i træ, at det bliver lidt lummer. Er det ikke det, Anders? Nå. Undskyld. Det er helt i orden. Ja. Så hører vi det musik. Ja, vi gør. Vi skal høre den her, og så kan vi også godt nå, om vi hører den. Nu hører vi den her. Anders Lund Madsen. Ja. Hvad hører vi? Det er Amy McDonald med This Is The Life. Hun har jo slået Radiohead. Jeg er bare glad for, at det ikke er hende der den lille rødhårede svensker pige, der er 12 år, og som er gået klædt som en på 25, og er rigtig irriterende. Hun er fra Skotland. Det her var godt. Hun er 20 år. I fredags i, naturligvis, X Factor. Programmet, alle taler om. Programmet, som rent faktisk er et godt fjernsynsprogram. Topprogram. Indtil videre. Jeg håber, at det holder ved og bliver ved at være lige så godt, når man er over auditions. For det der problemet med idols og popstars og hvad de hedder alt sammen, det er, at når man ligesom er over auditions, så begynder de at lege alvor. Så bliver det sådan noget show noget, og så er der jo alle dem, der måske godt kan synge lidt bedre end nogen af hende for, eller panelet. Nu har vi 30 sekunder. Og så videre, ikke? Så, men det er fuldstændig rigtigt. Men indtil videre er det sjovt. Det er også sjovt på fredag, fordi der er de sidste københavnske auditions, så der er stadig sjov. Men, det bliver svært at overgå det fra i fredags. Ja, og også fordi, at de sorte spejlers ugens uundgåelige er jo... Det er tvillingerne. Engle for evigt. Ja. To drenge fra Viborg. Med sangen James Blunt har gjort udødelig, men som de gør evigt. Sangen, som... Kælder også Engle for evigt. Undskyld. Hvis det er jo bare nødt til at starte den, jamen, de siger det også bedre, end vi gør. Ja. De er fra Viborg, og vi arbejder så hårdt på at få dem herind. Vi har snakket med deres far i dag. Det fortæller vi mere om efter betrænet hos Borgel. Her er de. Take it away. Og velkommen til Vitek. Det kører løs. Goddag og velkommen til Vitek. Blitzmuren. Debat og medier. Medier og medier. Med kant. Sådan der. Allerede velkommen nu til den anden time af De Sorte Spejdere. Der gik lidt cookie manation, som man siger. Lidt knapper. Men sådan er det. Du lytter til De Sorte Spejder direkte på P3 og ind til klokken 4. Det er det også, det sidder her. Og ved siden af mig, det sidder Anders Lund Madsen. Jeg hedder Anders Breinholt. Peter Lovs, vores tekniker, filosofen Carsten her. Og Gry, vores relationschef, er her også. Og filosofen, det er hiphop-udstyr. Ja, og Street King. Totalt, han har også fået klippeskægget. Så han skal nok ud og spraymale S2, når han går herfra. Men vi kaster os direkte ud i det, i medier og medier. Right now on Fox 5 News. Og så denne her. Skal den med HD? You're watching Fox 8 News. Now broadcasting in high definition. Og så den sidste, fordi vi er på vej på Kvægtorvet. Ja, vi skal til Odense. Hvor de jo sidder. You're watching Fox News at 9. Det er jo et løgn, de sidder ude i Sydhavn. TV2 News gør, men har valgt... Fox. Fox er splittet op. Men det er korrekt. TV2, Fox News, Kvægtorvet sidder i Odense. Jeg tror bare, du lukker Steinmetz med stedet. Det er det, jeg mener. Ja. Nej, skulle du have sagt. Hvis du gav mig ret i hvert fald. Nej. Okay, ja. Det er, der er jo fire timer knap til det nye Apple-produkt. Vi er jo mange, der er spændende. Men lad os nu. Ja. Ja, Steve Jobs har sagt, at han vil sige noget, når klokken er 19 dansk tid. Ja. For internettet. Ja, og det er meget stort. Det er måske en ny forbrændingsmotor til en bil. Det er helt deroppe, Anders. En ny ur. Eller en ny computer uden harddisk. Lad os se, hvad det bliver. Men hvorom alting er, Anders Lund Madsen, så fortæl mig, hvad det er, vi skal sætte fokus på. Jo, det er jo over i Amerika, i den multikulturelle gryde, smeltedigel af race og kultur. Der er der jo præsidentvalg i år, i november måned. Og der er der så en nære og en dame, som stiller op for at prøve at blive kandidat for det ene parti. Ja. Det er jo selvfølgelig to politikere fra Demokraterne, men det er for indviklet for mange medier, så i hvert fald Fox News har man besluttet ligesom for... Må jeg korrigere dig og sige, det er i hvert fald for indviklet til Fox News eller TV2-nyhederne? Jamen, jeg har nu også hørt Danmarks Radio i TV-avisen debattere om, hvorvidt man skal stemme på en kvinde eller på en sort. Ja, men det, må jeg sige noget? Ikke helt det samme fixering, kan man sige. Nej, fordi at rent journalistisk anskuet, kan man sige... Og det skal man. Der diskuterer man, vil USA helst stemme på en kvinde eller på en afroamerikaner, som alligevel ikke er helt afroamerikaner, men det er en anden snak. Det er et indslag, der handler om det. Men hver gang, at de på TV2-nyhed, eller Fox News, omtaler Barack Obama, så er de holdt et møde. Så er det næren, eller... Der er de ikke ved endnu, men altså, de har jo så besluttet på et andet møde, at hvad skal vi kalde ham? Vi kan jo ikke bare kalde ham mand eller politiker. Vi siger ham den sorte. Den sorte. Ja. De siger så ikke kvinden Hillary Clinton, men de siger ofte den kvindelige præsidentkandidat. Ligesom at hvis vi skulle sige hende der Davidsen på TV2 News. Kunne man sige den kvindelige jøde? Den kvindelige jøde Davidsen. Eller den mandlige bøsse. den homoseksuelle Jesper Steinmetz. På den måde sætte betegnelser på folk, som gør, at modtageren af disse nyheder ikke skal bekymre sig med så meget selvstændig refleksion over, hvad er det, man får at vide her. Og der ved jeg ikke, det har man også diskuteret ved over på Kvægetorvet, om man skulle skrive den slanke Jesdorf Petersen, den gråhårede Per Christiansen. Ja. Eller den morsomme Per Christiansen. Ja, den morsomme. Eller bøssen Jesper Steinmetz hver gang. I går var det bøssen Jesper Steinmetz. Ja, det var. Den homoseksuelle Jesper Steinmetz, der var vært. Ja. I 19. Og der løb det lidt af med dem, ja, med hensyn til, til betegnelserne. Og der har vi så bare fra et klip i går bare taget og destilleret, hvad der bliver sagt, ikke? Jo. Og vi har klippet ned, og prøv at se, om du kan tælle det samme som os. Og det er jo ikke snyd, det her, det vil jeg godt sige. Det er jo ikke noget med, at vi har siddet og taget fra en hel... Det her er fra et eneste indslag om Barack Obama. Hvor mange gange bliver der sagt sort, ja, af bøssen Steinmetz? Så er det frem med blokken, som man siger. Ja. Okay, nu går det stærkt. Lille quiz. Værsgo. Den sorte kandidat, Barack Obama, sorte. De sorte præsident, sort crack kokain. Det er de sorte, der sælger og bruger crack kokain, sorte. Barack Obama er sort. Han er sort, en sort politiker. De sorte, alt for sort. Kan vi løbe tage den igen? Bare for at forstå den skyld. Jeg har fået det til 6.784 gange. Jeg fik 6.350. Okay. Men det var, fordi jeg ikke kom til at grine på et tidspunkt. Vi kører igen. Bøssen Steinmetz. Værsgo. Den sorte kandidat, Barack Obama, sorte. De sorte præsident, sort crack kokain. Det er de sorte, der sælger og bruger crack kokain, sorte. Barack Obama er sort. Han er sort, en sort politiker. De sorte, alt for sort. Og det er jo det, at jeg synes, det er så smukt, at man fra Fox News ikke... Man er ligeglad. Vi er stadig i sidste århundrede. Ja. Vi kan sige, at vi prøver at få et besøg på Fox News i starten af marts. Rigtig Fox News, altså moderskibet. Altså flagskibet over i Amerika. Yes. Og kommer hjem. Jeg tror så, altså, jeg ved sgu ikke om der på Fox News over i Amerika er så meget... Der tror jeg ikke engang på det rigtige Fox News. Jeg tror ikke engang, at man vil sige The Afro-American. Der siger man bare hans navn. Alle ved jo, han er politiker. Han he's running for præsident. Og han er jo også... Altså, du er vel den eneste her i det her studie, der er mere bleg end Barack Obama. Ja. Hvis vi endelig skal tage den side af sagen. Ja. Og hans mor er jo også hvid som et lag. Ja, men han er godt nok sort, det er han. Det er han. Ja, men det er sådan noget, der hedder etnisk modning. Ja. Altså inden hos Fox. Ja, men også fordi det er bare nyt her. Det er så nyt, fordi de har siddet mest ude på sådan nogle gårde. Men TV2 sendte jo heller ikke dengang, at Jesse Jackson, han prøvede. Nej. Og han var der nogen. Altså sort. Han var der mørk. Eller lidt mørk i huden, kan man sige. Ikke? Det er også svært. Det er svært. Jamen, det er det. Og tænk nu på næste gang, Gud forbyde det, at der kommer en kandidat af asiatisk oprindelse i USA. Så går det helt galt for Fox. Så er det jo... Hvad tror du, de siger på Grønland? Så tror jeg, de siger gule. Hvad tror du, den gule kandidat? Pong. Hvad? Pong, den gule pong. Pong mod Clinton. Og hvad siger, hvis det bliver en inuit? Hvad siger man så? Så siger man mod Jonathan Mosfeldt. Eller rødhuden. Ja, rødhuden. Sitting bull. Hvad tror du, de siger Mosfeldt op på... De siger, han er en gentleman. Han er gentleman. Og så er han fanger, og det er han en mand, der sætter helt ny betydelig begrebet fanger. Og det er jo en fangerkultur. Og der vil jeg da sige... Okay? Og det er jo ikke noget, der stopper, når man kommer hjem og går lidt til fest. Så er man stadig fanger. Der, hvor det viser sig, at du er et skønt menneske, det er, at du har taget sælskindsbukser på... Som en hyldest. Til Jonathan Mosfeldt. Også fordi han er jo en mand med meget få venner i øjeblikket. Og Tuborg Classic Vesten. Også det. Og hvis der sidder nogen derude med et par Tuborg Classic... den klassiske grønlandske nationaldragt. Undskyld, og det er ikke en hetsmad af Grønland. Det er den grønlandske nationaldragt blandt embedsmænd i Grønland. Det er rigtigt. Vi har set det i fjernsynet. Vi har set det i fjernsynet. Jeg synes, vi stopper det her interview nu. Vil du stille kritiske spørgsmål til mit hus, jeg har fået gratis? Er landstinget. Så klapper du her. Så smider jeg klassisk. Det er langt tynd. Nu skal vi spille et stykke musik. Ja. Men hvis du ligger inde med... Ja, har du en Tuborg Classic Vest? Fik du en hekseskud, Bettevand? Ja, så er det en sygemelding. Så skal du på Havsegården. Så skal du på Havsegården, som hedder Claus. Hvad hedder det? Så send den til os. Det er byen i Lindholms Kanal 2099 København C. Så sender vi en godtgørelse. Ja. Det og måske Kaspers telefonnummer. Ja, i højeste grad. Velkommen til anden time af De Sorte Spejdere. Her er noget tysk musik. Hvad hører vi? Det er Ump med Trømstue. Ikke at det er dårligt, for jeg synes, det her nummer er rigtig, rigtig godt. Nej, men lad være med at kigge på. Jeg kigger ikke. Men også Rammstein og Einstürz og hvad de hedder alle sammen. Og det der Deutschland Brandt, ikke? Jo, hvad hed de? Steinkind. Ja. Men det tyske er godt sprog at growle på. Nacht mir Kristallen. Her var det altså Elon Knallen mit dem Türen. Ump. Hed orkestret. Og det er jo godt. Ja, det er rigtig godt. Må jeg præsentere et nyt segment? Gør det. Et nyt indslag i programmet. Ja. Hvad? Det er jo mere Kanonkongen. Han har opfundet alt, hvad der bliver lavet her på radio. Men det er andre skabt radio med. Svær han syg. Han har jo noget, der hedder kulturhjørnet. Ja. Vi har det, der hedder kultur til tiden og tiden i kulturen. I går i Gårdbos magasin. Ja. Gårdbos hedder det. På P1. På P1. Som er et af de bedste programmer, der findes på P1. Udover orientering. Orientering er altså også rigtig men godt. Men Gårdbos kommer selvfølgelig an på, hvem han er. Så også Vita er godt. Ja, det kommer selvfølgelig an på. Ja, det er selvfølgelig smittet lidt af. Man kan sige, at Gårdbo er en fantastisk kommunikator, fordi at lige meget hvem han har i studiet, så ændrer han sig nærmest lidt, så han kommer hen i nærheden af den gæst, han har. I går var det så Bjørn Nørgaard, professor i skulptur og fabrikant af gobelængerne. Burde man kende ham egentlig? Det kan du stole på. Og du kan også, når du hører hans stemme, så er du ikke i tvivl, fordi han har været i fjernsynet, og han har det, der hedder en signifikant stemme. Mm. Og det var ham, der syltede en hest i 68. Syltede en hest? Syltede en hest sammen med sin hustru, daværende samlever. Slagtede den et eller andet sted ude i Vestjylland. Og puttede den på syltetøjsglas, og så var det det. Og så var folk jo helt op at ringe, fordi at, det var en sød hest. Ja. Og det var dengang i 68, hvor der stadig var nogen, der havde forhold til heste. Ja. Og så blev han berømt. Han har siden ikke syltet meget, men han er professor på Kunstakademiet, og stor billedhugger, og altså også skaberen af det store H.C. Andersen-værk i Odense. En meget kontroversiel opgave, hvor han vælger at gå ind simpelthen og lave en skulptur af H.C. Andersen i Odense i anledning af H.C. Andersen jubelåret sidste år, som jeg ved mange stadig har efterdønninger inde i. Men de der gobelænger. Gobelængerne var jo også... Ja. Var det ikke også dem, som var med, da hende der... Johnny Margrethe. Den er prostitueret. Hun tog billeder af sig selv på Christiansborg. Hende der varm kvinde. DK hed hun. Korrekt. Som der var de der gobelænger med. De hænger jo inde på Christiansborg. Ja. I Lidersalen. I Lidersalen. Og er fantastisk smukke. Og meget og er vævet af en masse vævere nede i Frankrig. Mm. Som væver ved allerfineste silketråd, som kun intelligente mennesker kan se. En gave for Dansk Arbejdsgiverforening. I anledning af hendes majestæts... Hvad kan det have været? 60 års fødselsdag? Det tror jeg ikke, majestæten er endnu. Jeg tror 50. Det var, da hun fyldte 45. Fyldte 45? Ja. Så skønt. Og han er i en hos Gårdbo, taler om kunst, og Gårdbo er god. Og så er det bare midt i programmet, 11.24 går, pludselig fortæller Bjørn Nørgaard, hvad en skulptur er. Og jeg har mange gange, og det ved jeg også, du har, som nyder af skulpturer. Hvad er det en, jeg godt kan lide? Ja, som bruger metalskolen i Jørlund eller andre fagforeningsuddannelsesinstitutioner. Altid noget med en plasmasvejs et eller andet sted. Hvad skal jeg gøre? Ja. Jeg kan ikke helt finde ud af at lave biler. Hey, jeg kan svejse to ting sammen og stille det op nede på torvet eller i en rundkørsel. Ja. Men hvad er det, jeg har lavet? Det er svaret på her, Anders. Der er ikke så meget i det andet. Jeg synes, det er bare godt at få det forklaret. Det er godt, især, og det, man skal lægge mærke til i den her besvarelse, det er, en besvarelse bliver bedre og bedre. Og til allersidst, så er den kogt ned til en magiterning af logik. Og så er der heller ikke nogen, der kan komme og sige, at det her ikke er radio, hvor man lærer noget. Ikke? Præcis, fordi vi har haft lidt meget med misse, ikke? Og nu er det så ligesom i den anden ende af et kulturelt spektrum. Vi skruer op. Tak. Det, der jo er det fine ved skulpturen, det er jo, at den står bare der og er, som min kollega Hein Heinsen siger, den står bare der en stor dum klump. Ja. og så er det op til tilskueren selv at bevæge sig rundt. Og derfor er skulpturens, hvad kan man sige, grund til, at den er vigtig at have med endnu, selvom det er en old gammel kunstform. Det er jo det, at den ved at være der med sin blotte tilstedeværelse, ja, er med til at aktivere sine omgivelser. Altså, uden den var der, så ville der jo ikke være noget. Det ser det sidste, Anders. Jeg ved ikke, kan du bare lige tage de sidste 10 sekunder, fordi at der, det er sgu bare vigtigt. Jeg er stadig under i nakken. Det, der jo er det fine med sin blotte tilstedeværelse, så kommer det. Er med til at aktivere sine omgivelser. Nu kommer det. Og uden den var der, så vil der jo ikke være noget. Og det er jo noget andet end en bil, der holder parkeret, ikke? Må jeg spille noget musik? Jeg glæder mig allerede. I efteråret sidste år, der mødte, var vi så heldige at møde kronprinsesse Mary, Anders og jeg, og Anders, som det åbne menneske. Vi kommer jo meget i kredse. Der går du så hen og spørger kronprinsessen, er det muligt, du er fra Australien, er det muligt, fordi vi godt kan lide australsk musik, ja. At vi kan låne noget musik for din samling. Problemet er, når man går ind på iTunes Australia, så vil de ikke sælge noget, en noget som helst. Altså, fordi, musik er jo ikke, for, jo ikke, ikke for at lede som Thomas Bachmann eller Blackman, at men musik er jo universalt. Det er da utroligt, at man ikke kan købe en amerikansk eller en australsk kunstner, bare fordi de ikke har besluttet for at udgive det i Danmark. Det er dog. Det er der planøkonomi. Ja. Det er der kommunisme. Ja. Kartoffelkur. Også det. Ja. Men vi fik lov at låne forsamlingen, og vi har lovet at rette tilbage. Det her, det var The Morning After Girls med nummeret Run For Our Lives. Meget prøve, de snakker Oasis. Man kan godt høre meget af det rockmusik, der der, hvis de spiller det der ned fra Australien, de er meget tosset med dem. Ja, det er, når stranden er bred, og dagen er lang, ikke? Jo. Og man har 30 grader, når man skyder fyrværkeri af nytårsaften. Ja. Hov. Ja. Hov, hvad var det? Ja. Ja, så er det frem med pladerne. Vi er nået der til på dagen, hvor vi skal i gang med at spille Teddy's Bingo. En utrolig populær lille leg med tal. Du ringer 70-320. Hvis du har bingo. Kommer igennem, så siger du Teddy's Bingo som det allerførste. Så har vi en lille chit-chat om vind og vejr. Hvis du sidder i en bil, så spørger vi, om hvilket blinklys. Måske vi kan. Måske har vi fundet på noget andet. Det ved man ikke. Det er næppe sandsynligt. Og så kan man netop. Og så kan man vinde en t-shirt eller to. Det har man allerede gjort, hvis man kommer igennem og siger ja, selvfølgelig. Teddy's Bingo. Ja. Så Anders, vil du ikke også sidde disse nummerne op? Jo, i dag har jeg valgt numrene fra nummerplader, som jeg så på vej på arbejde. Først nummer 24. Det var fra en Hyundai Accent med ABS. Og det er en af de eneste biler, som stadig skriver, ja, vi har antiblokeringsbremser. System. Nummer 24 var det første. Så er nummer 29. Tror du, det er ESP? Næppe. Jeg tror, de har det, men det er sådan noget, de bliver behandlet for. De ansatte, ikke? Jeg har fået ESP. Hallo? Tillidsbingo! Ah, men hvor er det dejligt. Det er faktisk den hurtigste gang tillidsbingo, vi nogensinde. Anders, tillykke! Jo, tak! Hvem taler vi med? Det er Gitte. Hej, det er Gitte. Gitte eller Birgitte? Hej. Birgitte. Birgitte, ja. Birgitte, må jeg spørge om noget? Ja. Hvor ringer du fra? Fra Hillerød af. Og må jeg spørge om noget andet, Birgitte? Ja. Hvad laver du til daglig? Nu kan det stærke. Jeg er hundefrisør. Birgitte, du er måske den mest interessante menneske, vi har haft igennem i nyere tid i programmet. Fordi at Hillerød er jo en fantastisk by. Det er det nemlig. Det er det. Og hvordan det er det efter, det at jeres borgmester Hækkerup, den 36-20. Hækkerup-klanen. Hækkerup-imperiet, som ikke havde nok af, nej, jeg skal da ind ligesom alle de andre udføre alt det store, som alle andre Hækkerupper har gjort. Ikke? Ja. De der 150 millioner kroners rådhus, I har. Ja, hvordan er det? Ja, det ved jeg ikke nu. Jeg arbejder kun i Hillerød, jo. Hvor er salongen i Hillerød? Ja. Hvor bor du henne, så, Birgitte? Op mellem Græsted og Gilleleje. Du må godt sige byen, medmindre du ikke vil. Nej, det er sådan en lille by. Det er ikke en by, det er ude på landet, ude på en gård. Nødbo? Nej, mere Alme. Alme. Ja. Er det selve Alme? Nej. Nå, lidt ud for. Okay. Ja. Hvad hedder det så ude for Alme? Det hedder bare Alme Omegn. Alme Opland. Smidstrup. Smidstrup, det kender jeg. Jeg kender Smidstrup, men jeg kender ikke Alme. Jeg kender nogen, der er sommerhus i Smidstrup. Smidstrup. Ja. Smidstrup, det lyder lidt som... Det er et hyggeligt sted, ikke også, Birgitte? Jo, det er det. Men salongen har du lagt i Hillerød. Er det en salon, du selv har etableret, eller har du overtaget den? Jeg har overtaget den af min lærermester. For mange år siden, 18 år siden. Hvor lang tid? Nej, du kan ikke have været hundefrisør i 18 år. Fordi det kan jeg godt. Du er milde mig. Birgitte, så er du startet, når du så var 6. Så startede du for du er kun 22 4. i dag. Ja, det er længere. 18 plus 6, 24. Birgitte, så sidder du der med, hvad kan jeg blive? Og så falder du over hundefrisør. Eller hvad? Ja. Var det en barndomstrøm, eller er det noget, som faldt i hak? Du klipper i det, der klipper en hund. Du sidder og klipper en køder lige nu. Ja. Det var da utroligt. Hvad har du mellem hænderne? Ja, lige nu er det en storpuden. En hvad for en? En storpuden. Nå, en storpuden. Jeg skulle lige til at spørge, og nu skal man passe på, fordi jeg siger det bare, men klipper du den så grimt, som man puder tit bliver? Nej, den storpude har, der er en vis form for regelsæt omkring storpudeklipning. Er der ikke, Birgitte? Nej, du kan jo klippe den, som du har lyst til, men den her, den er så nok mere som almindeligt klippet. Altså, er det med pomponger på knæene? Jeg har en med skaldet ben. Nå, det er med skaldet ben. Nej, den her ikke, men jeg har en. Du har en med skaldet ben. Selv? Nej, nej. Nå, du har en til. Nå, okay. Birgitte ligger den i sengen. Og spiser fint med chokolade. Spiser frolig, og spiser froligger. Nej, nej. Hvor mange hunde har du selv, Birgitte? 4. Okay, så det er der også... Ja, er det, hvor mange af dem er store pudler? 4. Nej. Birgitte, jeg er ked at sige... Ej, men det er fair nok. Pudlen vil jeg lige sige, før Anders, du siger noget. Hvis pudlen er kendt for at være det mest intelligente af hunde. Ja. Den er tit ikke særlig køn. Også den mest men den kompenserer. Ja, den er arrogant. Lille nævnende. Hvad ville du være, hvis du var hyperintelligent, og folk og troede, du bare var en hund? Og havde lavet skaldet ben. Men du har ikke gjort det der med oven på toppen af hovedet, vel? Altså sådan, så den kan lande med noget tungt på hovedet, uden der sker noget. Altså den får sådan en form for pong-pong oven på knolden. Har du valgt også at gøre det? Nej, altså... Jeg har et par gamle og et par unge. Jeg siger, de unge, de har elastikker i, og de gamle har klippet top. Og en lille stående Birgitte, du lyder helt sælig, når du snakker om det. Det kan da også godt forstå, hvis det er Birgittes passion at klippe hunden. Hvordan hunden reagerer den på, at du er koncentreret om andet end at klippe den nu? Nej, hun sidder bare og kigger. Har du nogle gange, du medicinerer dyrene, simpelthen bare fordi du keder dig? Nej. Okay. Dig selv. Birgitte, har du en mand? Ja. Hvad laver han? Havde du 4 pudler? Ja, store. Inden du mødte din mand? Nej. Hvad sagde han, da du købte den tredje pude? Det sagde han ikke noget, det så vi sådan enige om. Da du så købte den fjerde pude? Der var han ikke hjemme. Jamen, han går også ind for... Er han også pude? Er han også pudelentusiast? Nej. Nå. Og det er han vel næppe. Det kunne da godt være... Nå, nu finder vi tilbage til mit spørgsmål. Hvad laver din mand? Han er VVS-mand, blingslager. Tror du, når han sidder... Det er jo robust for jamen, prøv at... Blingslager har aldrig mødt en ubesympatisk blingslager. Birgitte, hvad hedder din mand? Han hedder Palle. Når Palle... Hvorfor griner du det? Det er dig, der griner. Nå, ja, okay. Når Palle, så sidder det med sjakket og spiser frokost. Mm. Og... Ja, det er det net. De drikker måske den sidste kop kaffe, det er inden de skal hjem, ikke? Ja. Så klæder de om. Og så siger han, når jeg skal også hente unger, jeg skal også det ene, jeg skal også det tredje, hvad de skal. Ja. Og så, han skulle ikke sige, Palle, helt spudlet. Tror du så, at de griner lidt bag Palles ryg? Og det er jo ikke fordi Palle, han er noget som helst, men det er mere fordi, de forpulede 4 pudler. Men hvis Palle er glad for pudlerne? Palles forpulede pudler. Men er det ikke det, man i gamle dage kaldte kongepudler, vel? Jo, det er det. Dødspudlet. Kejserpudel. Er der noget, der hedder en kejserpudel? Er det bare noget, man har læst om? Det er i 50'erne hed det kongepudler, men det er før min tid. Birgitte, kan du ikke gøre sådan en tjeneste, når du sender en e-mail med dine informationer, ikke? Mm. Så vi kan sende en t-shirt til dig og til Palle? Ja. Det er så 2. Kan jeg så ikke få dig til? Ja. Har du webcam? Nej. Det er ikke forkert. Det var ikke meningen, undskyld. Men du skulle bare tage et billede af de der 4 hunde. Ja, det ville altså være dejligt. Og af Palle. Altså, nej, hold nu op. Det er da dig selv, du skal sige det til, Anders. Kom nu. Ja. Er de 4 pudler? Ja. Og af Palle. Og hvis Palle ikke vil se et ansigt med, så er det helt fint. Men det er bare, så vi kan se de 4 pudler helt nyklippet. Mm. Kan vi få dig til det? Det skal jeg prøve. Så sender vi altså også 3 t-shirts, Anders. Hvis der også er Palle, eller hvis pudlerne med. Palle Pudel, han også. Men en sidste ting, Birgitte. Den pudel, du klipper nu. Ja. Hvilken frisyre får den? Den får det, man kalder en nøjsjur. Og hvad står sådan en i nu om dagen? Altså Prisma, eller hvad ja. Altså nu er det jo min egen, jeg står og klipper på nu, så den koster ikke noget. Det er sådan godt. Men ellers en normal pude. En normal pude. Hvad vil den koste? Det er mere, fordi der sidder mange ting. Jeg skal også have klippet min pude. Skulle jeg lægge vejen omkring hele året, ikke? Anders? Ja, altså mellem... Jeg prøver at gennemføre din syge her, og jeg er omgivet... Mellem 900.000 kroner. 900.000? Ah, det er meget. Hvorfor klippet pude? Det tager også lang tid. Nå, men jeg skulle... okay, nu får jeg med. Fra 900 til 1.000 kroner. Okay. Mm. Det er fair nok. Tager det 4 timer at klippe en pude? Den skal også vaskes og tørres. Nu har den lidt mere hår, end det var. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men vi skal også videre. Birgitte, vi skal til at ringe af. Tusind tak, fordi du har ringet, og tak for din tålmodighed med os. Men Birgitte, ja, og vi er rigtig glade for, at du ringede ind. Og jeg vil sige, kære lytter, hvis du på noget tidspunkt skal have klippet pudlen, eller en anden... Hvad hedder din salon? Hillerød Hundesalon. Hillerød Hundesalon. Er det ikke rigtigt? Jeg har bare lige googlet, hvad der var hundesalon i Hillerød, og så kom det Hillerød Hundesalon op. Du sidder simpelthen på hundeklipning i Hillerød? Ja. Okay, fandme. Så skal man tage til Hillerød. Ja. For en tur af det. Har du åbent alle dage? Ja, alle hverdage, Kan man også få knippet sin hund i pud i weekenden? Nej. Nå, det må man ikke. Nej, der er lukket. Ja. Birgitte, du skal sende os en e-post på satansyngels@dr.dk. Så, ej, hvad er det? Bare fordi der ringer en sød pige, dame ind, eller kvinde ind, og klipper en pud, så kan vi ikke gennemføre en helt samt. Det er da mærkeligt. Men det er også mærkeligt, at Birgitte, du skal sætte klip puden, mens du er igennem. Det er der, vi bliver slået ud. Det er det der. Og nu kommer Mie fra nyhederne ind igen, og skal høre os sidde. Tidligere var det noget med remissen, og nu sidder vi snakker om at klip puden. Hvad fanden sker der? Jeg er 35, okay. Anders, du er 22. Jeg er 50. Men, Birgitte. Og Birgitte, kan kun sige, du er den eneste, der holder skruen i vandet, det her. Eller saksen i håret. Eller saksen i pudlen, men i emnefeltet, ikke? Ja. Hvad gør man, hvis man har sådan noget indsnaklet hår? Nej. Hårboller. Hårboller i pudlen. Ah, Birgitte, i emnefeltet skal du skrive. Pattespudler, det er patte. Det var bare det bedste, jeg kunne komme op med. Jamen, det var også godt. Og vil du så ikke også på en eller anden måde... Hils Palle. Hils Palle og sige, at det skal nok gå. Og undskyld fra os. Vi er virkelig dybfølt. Det er en åndsvend noget, og vi er ikke sådan normalt. Men tak, fordi du ringer. Og Birgitte, du har ikke følt dig uretfærdigt behandlet? Er det rigtigt? Nej. Jeg lytter dagligt til jer. Det er godt. Tak. Dagens højde på. Det kunne være værre. Birgitte, tusind tak. Hils Palle. Og hvis jeg nogensinde får en pud, der skal klippes, så ved jeg, hvor jeg skal. Anders, jeg prøver at komme ud af det her på en pæn måde. Birgitte. Mia er rigtig træt. Birgitte, vi ses i hundesalongen. Ja, vi gør. Ja, det gør vi. Ha' det godt. Møgen. Ja, lige meget. Møgen. Hej. Hej. Tager vi lige et stykke musik op til nyhederne. Jeg synes, det er lang tid siden, da vi havde spillet noget med David Gray. Så jeg tænkte, vi tager det her nummer, der hedder Be Mine. Ja, vi når ikke mere i dag. Nå. Pladen spiller vi fuld i morgen. Og så skal han da nok... Det er sjovt, at vi ikke bare... Ikke? Jo, men, kan men sådan er det. Ja, det er fint. Det er kun godt. Det er jo satire. Kære lytter, tak for i dag. Tak for i dag. Klokken er næsten 4. Ja. Efter os, så kommer Mondo. Og det kan du godt glæde til, at det bliver godt program i dag. Ja, også i dag. Ja. Og de er begge to på arbejde. Ja, det er dejligt. Det er vi, der forhåbentlig også i morgen. Det tror jeg, vi er. Jeg tror, morgen er det onsdag. Mm. Bum, bum. Vi får besøg af Thomas Troelsen i morgen, hvis han har husket det. Og Ejner fra Bernadotteskolen kommer tilbage. Kulturelt titanernes kamp. Og så tror jeg, at vi torsdag, hvor Ejner også kommer på besøg. Ja, han gør. Så har vi Ejner og Kasper på telefon, så er Kasper på Thy. Ja. Men om et øjeblik er der sport og Mondo, altså. Ja. Men det er lige efter på 3 nederne med Mie Rasmussen. Klokken er 16. Morgen. Tak for i dag. Morgen. Morgen. Morgen.